بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا نہایت با برکت آہے وہ ذات جے پنجے حبیب کریم تے قران کریم نازل فرمایو ان لائے رسول عربی سبنی جہانن وارن لائے نذیر ہوجے الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اللہ وہ آہے جن لائے آسمانن ہیں زمینن جی بادشاہی آہے ہیں انہیں کو اولاد نہ ورتو ہیں نئی سندس ملک میں سندس کو شریک آہے پان ہر شے کے پیدا کیو وہ ان کے صحیح انداز سے رکھیو واتخذوا من دونه آلہة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا اینن یعنی کافرن اللہ تعالیٰ کا سوائے معبود بنایا جے کے کاشے پیدا نہ تھا کن اوہے بت پان پیدا کے لائیں اوہے پہنجے وجودن لائے نفع نقصان جا مالک نہ ہیں انہن کے پہنجے موت زندگی اتھن جی طاقت نہ ہے وقال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا کافر چون تھا ناہے ہی قرآن مگر ایک کوڑ جے کو ان پان ٹھائیو آئے ان جی بین مان مدد کی آئے وہ بے شک انن کافرن ظلم ہی کوڑ کیو وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا فہیتم لا علیہ بکرتا واصیلا انن کافرن چیو ہی پیرن مان جو آکھانیو آئین جن کے ان پان لکھیو آئے وہ اوے انتے صبح و شام پڑھی ونجن تھو قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما رسول عربی تمام فرمایو تے قران کریم ان مقدس ذات نازل فرمایو آہے جو آسمانن ایں زمین جو غیب جانے تھو بے شک وہ بخشیندڑ باجارو آہے وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا اے کافرن چيو ان رسول کي ڇا ٿيو جو وہ طعام کھائے تھو وہ بازار ۾ هلي ٿو ڇو نہ ان ڏانهن ڪو ملائڪ موڪليو ويو جيڪو ان سان گڏجي ڏي جاري ها او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا يا ڇو نه ان کي ڪو خزانو مليو يا ڇو نه ان کي ڪو باغ مليو جو ان ما کائي ها ۽ ظالمن چيو نٿا تابعداري ڪريو توهان مگر هڪ مرد جي جن تے جادو چل آئے انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا رسول عربی تہاں ڈسو تو اوے تہاں لائے کیڑا کیڑا مثال دین تھا او یہ گمراہ تھا او یہ کو رستو حاصل کرے نہ سکندا تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا نهایت برکت وارو آهي هو الله جو جيڪڏهن هو چاهي توهان لاءِ ان کان بهتر نعمتون عطا ڪري يعني اهڙا باغ جن جي هيٺان نهرون وهندڙ هجن ۽ توهان لاءِ محلات تيار ڪرائي بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا بلڪه انن قيامت کي ڪوڙو سمجهو ۽ جن ماڻهن قيامت کي ڪوڙو سمجهو انن لاءِ اسان سخت بڑکندڑ باہ تیار کیا ہے. اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیضا وزفیرا. جڑے انہن کے وہ باہ پرے جائے کھاں لسنی وہ کافر انہی باہ جے جوش گڑگڑ جو آواز بدا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جڏهن انهن کي زنجيرن سان جڪڙي دوزخ جي سوري جاءِ تي وڌو ويندو اهي کافر پنهنجي هلاڪت کي پڪاريندا. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. توهان اڄ هڪڙي هلاڪت کي نه پڪاريو پر توهان گھڻن هلاكتن کي پڪاريو. قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. رسول عربي توهان فرمايو ڇا هو بهتر آهي يا هميشه وارو بهشت جن جو پرهيزگارن کي وعدو ڏنو ويو آهي وها انهن جي جزاء ۽ موٽڻ جاءِ آهي. لهم فيها ما يشاء خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. انن لاءِ بهشت ۾ اهو سڀ ڪجهه هوندو جيڪو پاڻ چاهيندا هميشه ان ۾ رهندا. رسول عربي اهو واعدو پورو ڪرڻ توهان جي رب جو ذمو آهي. توهان ان کان ان لاءِ دعا ڪريو. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. اي ان ڏينهن الله انهن کي گڏ ڪندو ۽ انهن بتن کي گڏ ڪندو جن جي اهي اللہ کان سوائے عبادت کندا ہوا. وہ اللہ تعالیٰ فرمائندو چھا توہاں مجھے انہن بانن کے گمراہ کیو یا اوہے پان سے رستے کھاں گمراہ تھیا. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. یہ چوندا تو پاک آہیں اساں کے مناسب نہ ہے جو اسیں تو کھاں سوائے کے مددگار بنائیں پر تو پان انہن کے انہن جے وڈن کے عمر رزق میں برکت دینی ایس تائیں جو انہن نصیحت کے وساریو وہ قوم هلاكل ہوئی. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. پوءِ بيشڪ انن توهان جي چوڻ کي ڪوڙو سمجهو پوءِ انن کي ان کان ڦرڻ ۽ مدد ڪرڻ جي طاقت نه هئي ۽ جيڪو ماڻهو توهان مان ظلم ڪري ٿو اسين ان کي وڏو عذاب چکھائيون ٿا. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. اين موكليا خان تما يعني رسول عربي خان اگ میں پیغمبر مگر بے شک اوے طعام کھائندا ہوا ۽ اوے بازارن میں ہلندا ہوا ۽ اساں تمام ما کن کي کن ماڻھن لاءِ اتنو بنايو ڇا توهان تڪليفن تي صبر ڪريو ٿا ۽ توهان جو رب ت چڱي طرح ڏسندڙ آهي. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. جيڪي اسان جي ملڻ جو يعني قيامت جو خوف نٿا رکن انن چيو ته اسان جي مٿا ملائڪ ڇو نٿا نازل ٿين يا سي پنهنجي رب کي ڏسون بيشڪ انن پنهنجي دل ۾ تڪبر ڪئي ۽ انن نهايت وڏي سرڪشي ڪئي. يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. قیامت جي هي ملائڪ ڏسندا ان ڏينهن مجرمن لاءِ تا مبارڪ نه هوندي ۽ فرشتا چوندا बिश तव्हां ते हराम आहे। وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ऐं जेकी उन्हनि अमल कयो सो असीं हाणे उन खां पोइ असीं संदनि अमलनि खे बातिल करे छॾींदासीं। اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا بيشتي उन ॾींहुं बहितरीन जाइ में हूंदा ऐं उहे ॿिन पहरनि जे बहितरीन आराम में हूंदा। ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا ऐं क़यामत जे ॾींहुं सफ़ेद बारीक ककरनि सां आसमान चीरजी वेंदो ऐं चङी तरह मलाइक लाथा वेंदा। الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا क़यामत जे ॾींहुं हक़ीक़ी बादशाही रहमान जल जलालो जी हूंदी ऐं उहो ॾींहुं काफ़रनि लाइ सख़्तु ॾुखियो हूंदो। ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا उन ॾींहुं ظالم पंहिंजे ॿिन्ही हथनि ते चकणी चवंदो काश आऊं रसूल अरबी सां गॾु संदसि रस्ते ते हलां। يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا हाय अफ़सोस काश आऊं फलाणे काफ़र खे दोस्त न बनाया। لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا बेशक उन मूंखे नसीहत अचण खां पोइ नसीहत खां गुमराह कयो ऐं शैतान इंसान खे बिना मदद जे छॾींदो आहे। وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ऐं रसूल अरबी अर्ज़ कयो ए मुंहिंजा रब बेशक मुंहिंजी क़ौम यानी कुरेश वारनि हिन क़ुरान करीम खे छॾे ॾिनो यानी हुन ते ईमान न आंदो। وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ऐं असां अहिड़ी तरह हर नबी लाइ दुश्मन पैदा कया जेके मुजरमनि मां हुआ ऐं तव्हां लाइ तव्हांजो रब बहितरीन हादी ऐं मददगार आहे। وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ऐं काफ़िरनि चयो त रसूल अरबी ते क़ुरान करीम छो नथो हिकु जुमिले में नाज़िल थिए अहिड़ीअ तरह थोरो थोरो नाज़िल थियो इन लाइ असीं क़ुरान करीम खे तव्हांजी दिलि मुबारक ते साबित करियूं ऐं असां हुनखे वाज़े तौरु बयानु कयो आहे। ऐं नथा आणीनि तव्हां वटि इहे को अजीब सवाल मगर असीं हुनजो जवाबु حق ۽ سوني وضاحت سان ڏيو ٿا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا جيڪي ماڻهو منهن بر جهنم ڏانهن گڏ ڪيا ويندا اهي خراب مکان ۾ هوندا ۽ سهر تي کان گھڻا گمراه هوندا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا ऐं बेशक असां हज़रत मूसा खे तौरात अता कयो ऐं असां हुन सां गॾु संदसि भाउ हज़रत हारून खे संदसि मददगार बणायो। पोइ असां ॿिन्ही खे फरमायो त तव्हां हुन क़ौम ॾांहुं वञो जेके असांजे आयतुनि खे कूड़ो सम्झनि था पोइ असां उन्हनि खे चङी तरह हलाक कयो। وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا اليما اي حضرت نوح جي قوم جڏهن رسولن جو انڪار ڪيو اسان انهن کي غرق ڪيو ۽ اسان انهن کي ماڻهن لاءِ نشاني بنايو ۽ اسان ظالمن لاءِ دردناڪ عذاب تيار ڪيو۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا اي رسول عربي توهان هود جي قوم ۽ صالح جي قوم ۽ شعيب جي قوم جو ذڪر ڪريو ۽ انهن جي وچ ۾ گھڻيون قومون گذريون۔ وكلن ضربنا له الامثال وكلن تبرنا تتبيرا ۽ سڀني لاءِ اسان مثال بيان ڪيا ۽ असां सभिनी खे चङी तरह हलाक कयो ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا बेशक इहे यानी मके वारा उन ॻोठ वटां लंघनि था जंहिंजे मथां अज़ाब जो सख़्तु मींहुं वसायो वियो छा पोइ उन्हनि उनखे न ॾिठो बल्कि उहे मौत खां पोइ ज़िंदह थियण जी उमेद न रखंदा हुआ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ऐं उहे जंहिं वक़्तु तव्हांखे ॾिसनि था तव्हां सां मज़ाक कनि था छा हीअ उहो माण्हू आहे जंहिंखे अलाह पैगंबर करे मोकिलियो إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا बेशक उहो जल्दी असांखे असांजे बुतनि खां भुलाए हा जेकॾहिं असीं उन ते सब्र न करियूं हा ऐं उन्हनि खे जल्द ख़बर पवंदी जंहिं वक़्तु उहे अज़ाब ॾिसंदा त साईं रस्ते खां केरु गुमराह आहे أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا छा तव्हां उन माण्हू खे ॾिठो जंहिं पंहिंजी सद खे पंहिंजो महबूद बनायो छा पोइ तव्हां हुन जा मुआफ़िज़ आहियो أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا छा तव्हां भायो था त बेशक अक्सर उन्हनि मां ॿुधनि था या सम्झनि था न आहिनि इहे काफ़र मगर जानवरनि वांगुरु बल्कि उहे वधीक गुमराह आहिनि أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا رسول عربی چھا تواں پنجے رب کے نلٹو تا ان پاچھے یعنی سائے کے کیں پکھڑیو ہیں جے کدے اسیں گھروں تو ان کے بیارے چھڑیو ان کان پوئے اساں سج کے پاچھے جو دلیل بنایو ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا ان کان پوئے اساں اسی سان ان کے پانڈا ہنایو وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا اے اللہ وہ ہے جے تواں لائے رات کے لباس یعنی پردو بنایو ۽ نند کے آرام لائے بنایو ۽ ڏينهن کي روزگار حاصل کرن لائے بنایو وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا اي الله هو آهي جيڪو مينهن وسڻ کان اڳ ۾ هوائون موڪلي ٿو جيڪي خوشخبري ڏيندڙ آهن ۽ اسان آسمان مان پاک ڪندڙ پاڻي نازل ڪيو لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ان لاءِ ته انهي سان غير آباد شهر کي آباد ڪريون ۽ ان مينهن مان اسان پنهنجي خلقل گھرن جو پائن ۽ گھرن ماڻهن کي پاڻي پيارين ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا ۽ بيشڪ اسين بارش کي شهرن ۾ ڦيرايون ٿا ان لاءِ اهي نصيحت حاصل ڪن پوءِ گھڻا ماڻهو نعمت جو شڪر نٿا ڪن ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا ۽ جيڪر اسين چاهيون ها ته هر ڳوٺ ۾ پيغمبر موڪليون ها فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا پوءِ توهان کافرن جي تابعداري نه ڪريو ۽ توهان انهن سان تمام وڏو جهاد ڪريو وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا اي الله تعالى هو آهي جنهن ٻن سمنڊن کي پاڻ ۾ ملايو हीअ पाणी मिठो आहे जेको उञ खे लाहे थो ऐं हीअ पाणी खारो आहे जेको उञ खे वधाए थो ऐं ॿिन्ही जे विच में हिकु पर्दो बनायो ऐं सख़्त संदो पैदा कयो ऐं अल्लाह ताला उहो आहे जे इंसान खे पाणी मां पैदा कयो उन खां पोइ उन लाइ नसब ऐं सोहरा बनाया ऐं तव्हांजो रब वॾी कुदरत वारो आहे ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا اي كافر الله تعالى كان سواي ان بتن جي عبادت كن تھا جيڪي انن کي نفو ۽ نقصان نٿا ڏين ۽ کافر پنهنجي خالق جي مقابلي ۾ شيطان جو مددگار آهي وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا ۽ نه موڪليو اسان توهان کي مگر بشارت ڏيندڙ ۽ ڏيجاريندڙ ڪري قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا توهان فرمايو ۽ توهان کان تبلیغ جي ايوز کو اجورو نٿو گھران مگر جيڪو چاهي وہ پنهنجي رب جي رستي تي هلي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا اي توهان ان الله تي توكل ڪريو جيڪو زنده آهي جنهن کي موت نٿو اچي ۽ توهان ان جي تسبيح ۽ تحميد بيان ڪريو ۽ اهو بانن جي قرآن کان چنگی طرح خبردار آهي الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا هو الله جي آسمانن ۽ زمينن ۽ انن جي وچ ۾ جيڪي شيون آهن انن کي چهن ڏين ۾ پيدا ڪيو ان کان پوءِ عرش عظيم تي رونق افروز ٿيو جيئن سان شايا نشان آهي يو رحمان آهي او تون اي انسان ان جو صفتون خبردار ماڻهو کان معلوم ڪر واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا اي جي وقت انن کي چيو وڃي ٿو رحمان کي سجدو ڪريو چون ٿا رحمان ڇا آهي ڇا اسين رسول ربي جي چون تي ان کي سجدو ڪريو ۽ انهيءَ انن کي وڌيڪ ٽاهي ڇڏيو هي آيت سجدي شريف جي آهي ۽ هن آيت کان پوءِ سجدو ضروري ڪرڻ کپي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا بابرڪت آهي هو الله جي آسمان ۾ برج يعني وڏا ستارا پيدا ڪيا ان ۾ سج ۽ چمڪندڙ چنڊ کي پيدا ڪيو وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا اي الله تعالى هو آهي جي هڪ ٻئي پٺيان رات ۽ ڏينهن پيدا ڪيا ان ماڻهو لاءِ جيڪو ذڪر ۽ شڪر ڪرڻ چاهي ٿو وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اي رحمان جل جلالو جا بانا اوے آهن جيڪي زمين تي آستي ۽ نيوڙ سان هلن ٿا ۽ جنهن وقت انهن سان اڻ پڙهيل ماڻهو ڳالهائين ٿا اوے انهن کي نٿا ايذائين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ۽ اوے ماڻهو پنهنجي رب لاءِ سجدي ۽ قيام ۾ رات گذارين ٿا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما اوهي مانو چون تا اي اسان جا رب تو اسان تا جهنم جو عذاب پري ڪر بيشڪ جهنم جو عذاب تمام سخت آهي انها ساءت مستقرا ومقاما بيشڪ جهنم خراب جاءِ خراب مقام آهي والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ۽ اهي ماڻهو جڏهن خرچ ڪن ٿا اسراف يعني اجائي خرچ ۽ کنجوسي نٿا ڪن ۽ درمياني راه اختيار ڪن ٿا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما اوه مانو الله تعالى سان گڏ بين بتن جي عبادت نٿا ڪن ۽ جي نفس کي الله تعالى قتل ڪرڻ حرام ڪيو آهي ان کي حق کان سواءِ قتل نٿا ڪن ۽ اوه بدڪاري نٿا ڪن ۽ جيڪو مانو ائين ڪندو ان کي گناه جي سزا ملندي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قیامت جي ڏينهن ان تي ٻيڻو عذاب ڪيو ويندو ۽ ان عذاب ۾ هميشه خوار هوندو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر جے کو مانو توبہ طائب تھو ایمان آندائیں نیک عمل کیائیں او اڑے مانو جا گناہ اللہ تعالی نیکن سان تبدیل کندو اللہ تعالی بخش کندڑ باجارو ہے. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. جے کو مانو توبہ طائب تھو نیک عمل کرے تھو او بے شک اللہ تعالی دا چنگی طرح موٹیو. والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. اوے مانو پوری شاہدی نتھا دین جے وقت اوے بےہود مجلس وٹا لنگن تھا اتا عزت سان لگے ونجن تھا. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يقروا علیها صما وعمیانا. انہوں نے مانو کے جنہیں سن رب جو آیتوں یاد جاری ونجن تھیوں انہوں کے غور فکر سے بدھن دسن تھا. والذین يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اوے مانو چون تھا اے اساں جا رب تو اساں لائے اساں جے گھر وارن اولاد کے اکھن جو ٹھار بنائے تو اساں کے پرہیزگارن جو امام بنائے. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. انن مانو کے سندن صبر جے کرے بہشت میں اعلی مقام ملدو بہشت میں فرشتہ سندن استقبال سلام سان کندا. خالدین فيها حسنت مستقرا ومقاما. ہمیشہ بہشت میں ہوندا یا بہترین رہن ٹکن جی جائے آئے. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. رسول عربی تمہاں فرمائے ہو مجھے رب کے تمہاں جی پرواہ نہ ہے جے کہنے تمہاں عبادت نہ کی وہ بے شک تمہاں کوڑو سمجھو وہ جلدی عذاب ہندو جے کو تمہاں تے لازم ہو.